Ён не разбіраў літар, не разумеў прыхаванага ў іх сэнсу, толькі вочы. Вялікія, прыгожыя і выразныя вочы дзіўнай дзяўчыны стаялі перад ім бы акенцы ў таемны свет. З раніцы Йохан паехаў на трэніроўку. Праціўнік у фінале быў вельмі моцны, леташні чэмпіён горада. Таму да гульні, што была прызначана на паслязаўтра, Йохан рыхтаваўся як след. Па-першае, трэба ўзмацніць падачу, і ён амаль гадзіну з упартасцю адточваў яе. Пасля папрацаваў са спарынг-партнёрам над ударамі задняй лініі, наладзіў прыём. Дамоў вярнуўся апоўдні, як не дзіўна, але сустрэча замежнай госцей, што ўжо другі дзень жыла ў ягоным доме, ён адначасова хацеў і крыху пабойваўся. Ніяк не забываліся учарашняя ўзрушанасць і ўсхваляванасць. Ніколі яшчэ так не здранцвеў ён перад дзявочымі вачыма, як у гэты прахалодны вечар. Няўжо ўсё паўторыцца і сёння? Маці дома не было, фрау Шуман таксама. Відаць, паехалі ў горад па прадукты. Яны заўсёды гэта рабілі па аўторках. Йохан няспешна падняўся на другі паверх, пайшоў да свайго пакоя, але раптам пачуў прыгожую меладычную музыку. Гукі даносіліся з пакоя маці і гралі на ейным фартэпіяна. Музыка была надзвычай плаўная, ціхая, самотна чароўная. Заслухаўшыся, ён наблізіўся да расчыненых дзвярэй. На бліскучым чорным фартэпіяна грала госця. Дзяўчына сядзела крыху наўскос. Йохан убачыў тонкую паясніцу, крутаваты выгін прыгожых клубоў, пышныя валасы, якія бялёсай капою рассыпаліся па плячах дзяўчыны. Аж карцела да іх дакрануцца. Рукі госці лёгкія, тонкія, трапяткія, амаль няўлоўна краналіся клавішу. Адчуўшы цёплае дыханне за спіной, дзяўчына перапыніла грань і павярнула галаву. Засяроджанасць на яе твары змянілася ценем разгубленасці. «Прабачце, але фрау Вайс дазволіла мне крыху пайграць», – вінавата прамовіла яна, чамусьці звярнуўшыся да Йохана на вы. «Не-не-не, ты не звяртай на мяне ўвагі, калі ласка, іграй», хутка прагаварыў Йохан. «Я проста хацеў паслухаць». «Табе спадабалася?» – зацікаўлена спыталася госця. «Вельмі. Прыгожая музыка», – шчыра адказаў Йохан. Твар дзяўчыны пасвятлеў. «Гэта паланэса Гінскага, журба па радзіме. Ён лічыцца польскім кампазітарам, хоць нарадзіўся ў нас у Беларусі», – весела вымавіла яна. «А граць я навучылася ў музычнай школе». Тонкія рукі дзяўчыны апусціліся на чорна-белае поле клавішаў. Паплыла музыка, ціхая, чароўная, самотная, і Йохан, міжволі прытаіўшы дыханне, заплюшчыў вочы. Пачуў на лесвіцы голас фрау Шуман, якая вярнулася з магазіна і клікала яго абедаць. Сыграўшы заключны акорд, Алеся, варухнуўшы капою валасоў за плячыма, павярнулася. «Цябе, здаецца, клічуць», – вымавіла яна. «Заходь, калі хочаш, пасля абеду да мяне». «Данка, я зазірну», – ціха прамовіў Йохан і, падзякаваўшы дзяўчыне за цудоўную музыку, пайшоў. Але зайсці пасля абеду, як абяцаў, Йохан не адважыўся. Яна сама завітала вечарам да яго. Йохан якраз наладжваў тэлескоп, калі ў дзверы ціхенька пастукалі. «Хто там?» – выгукнуў ён. «Заходзьце, калі ласка». Рыпнулі дзверы. Адарваўшыся ад люстэркаў, Йохан падняў галаву і ўздрыгнуў. У праходзе стаяла Алеся. «Да цябе можна? Я, Біця?» – разгублена прамармытаў Йохан, адвёўшы позірку бок. «Не, ён не мог без трымцення глядзець у вялікія дзявочыя вочы, што пазіралі на яго». Алеся прайшла ў пакой, прыпынілася ля кніжных паліц, агледзела іх. Лёгкая ружовая майка і светла-сінія джынсы вабна аблягалі яе вытанчаную постаць. «А мне фрагу Вайс, як бачыш, ужо дазволіла хадзіць», – весела сказала яна. «А твой пакой я амаль такім і ўяўляла». Позірк яе спыніўся на тэлескопе. «Гэта што, тэлескоп? Ты назіраеш за зоркамі? А мне можна зірнуць?» «Я яшчэ ніколі не глядзела праз яго на зоркі». Йохан страпянуўся. «Чаму ж, калі ласка?» Ён чакаў, пакуль Алеся села на стул, дакрануўся да тэлескопа, наблізіў да яе твару акуляр. Дзяўчына прыпала вачыма да яго. «Божа, якая прыгажосць!» – усклікнула яна. «Колькі зорак! Якія ж яны ўсе буйныя!» «Гэта млечны шлях!» – узрадаваўся Йохан, што дзяўчына падхапіла размову. Прысеўшы побач з ёю, ён крануў рукою тэлескоп, скіраваў ягонае шэрае вока на палярную зорку. «А вось і гэта, бачыш, коўш, малая мядзведзіца, побач, крыху вышэй вялікая. Дарэчы, як будзе на тваёй мове гэшчэрн?» «Сузор'е». «Сузор'е», задуменна паўтарыў Йохан, дзівоснае замежнае слова. «А шчэрн?» «Зорка». «А зонна?» «Сонца», адказала Алеся. Йохан павернуў тэлескоп на заходнюю частку неба. «Das ist aben шчэрн», сказаў ён. «Ранішняя вячэрняя зорка», радасна выгукнула Алеся. «Венера». «Венера». «Венус», задуменна паўтарыў Йохан. «Зэрка венера». Па твары Алесі мільгнула мяккая усмешка. «Трэба казаць не зэрка, а зорка», – зычліва паправіла яна Йохана і пачала раптам дэкламаваць на сваёй мове. Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла. «Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла. З гэтай пары я пачаў углядацца ў неба начное і зорку шукаў ціхім каханнем к табе разгарацца. З гэтай пары я пачаў». Прачытаўшы, Алеся пераказала сэнс вершу на нямецкай мове і дадала: «Гэта верш Максіма Богдановіча, быў у нас такі цудоўны паэт». «Прыгожы верш», – шчыра сказаў Йохан. «Максім Богданович, я запомню гэтае імя. А якое на тваёй радзіме неба? Высокае ці нізкае?» «Я амаль не гуляю па вуліцы», – выпарміўшы спіну, ціха адказала Алеся. «Пасля Чарнобыля ў нас нельга ні на рэчку, ні ў поле, ні ў лес, і наогул наша мястэчка хутка знікне». «Як гэта?» – няўцямна зірнуў Йохан на дзяўчыну. «Вось так. Адселяць. Бо яна ў зоне моцнага забруджвання, таму мы амаль не ходзім на вуліцу», – нягучна вымавіла Алеся. «Зараз там у мяне засталіся маці і бабуля». «А бацька той дзе?» «Ён памёр», – прашаптала дзяўчына. «Ён быў ліквідатарам». У вачах Алесі адбіўся сум. Йохан заспяшаўся змяніць тэму гаворкі. «Прабач, я не ведаў, а ты даўно ў нашай краіне?» «Ужо 2 месяцы. Толькі, акрамя бальніцы, я пакуль яшчэ нідзе не была», – страпянувшись, адказала Алеся. «А мову вашу я ў школе вучыла яшчэ з дзедам. Ён быў перакладчыкам у вайну. Мой таксама ваяваў, быў паранены. Пад Мінскам, ледзь не сказаў Ёхан, але падумаў, што Алесі, магчыма, будзе непрыемна гэта чуць, таму змоўчаў. Алеся падышла да кніжнай паліцы, узяла ў рукі тоўстую кніжку. О! Ёте! Радасна выгукнула яна. Гэта любімы паэт маёй маці. Яна ў мяне настаўніца. Заўсёды цытуе вучням, калі вядзе размову пра любую прыгажосць. Замры і мгненне, ты цудоўная. А ў мяне... А мне вось у яго гэта падабаецца. Шчаслівы той, каму падаравана ўцеха, надзея выйсці за прыметнай імглы. Што трэба нам, тое не знаем мы. Фауст. Першая частка, сцэна другая, прамовіў Ёхан. Ага. І Ёхану падалося, што з гэтай шчырай, цудоўнай дзявочай усмешкай яно замерла. Тое цудоўнае ётаўскае імгненне. Раніцой ён даслаў праз фрау Шуман Алесі ружы. Пасля снедання заспяшаўся на акорд. Ягоная гульня была прызначана на 14 гадзін. Але да гэтага часу яму трэба правесці размінку, прайсці абследаванне ўрачоў, ды яшчэ скласці з трэнерам план гульні. Пра сам матч Ёхан стараўся не думаць. Ведаў, залішняе хваляванне да дабра не прыводзіць, толькі дарма спаліш нервы. А яны патрэбны на саму гульню. Таму спакойна перанёс нудны медыцынскі агляд, нязмушана размяўся на корце, пасля пайшоў да трэнера. Той чакаў яго ў раздзявальні. У цёмна-шэрым, старанна адпрасаваным касцюме ён быў, як заўсёды, нешматслоўны і надзвычай шчыры. «Праціўнік у цябе, сам ведаеш, сёння вельмі моцны, на той ён і фінал. Але баяцца не трэба, яго за плячамі вопыт, а ў цябе... Цябе талент, ідзі і пакажы, сынок, усё тое, чаму я цябе навучыў па-бацькоўску», ляпнуў ён рукою па плячы Ёхана, калі ў холі зазвінеў званок, які запрашаў тэнісістаў на гульню. З'яўленне на корце фіналістаў у стадыён сустрэў воплескамі. Гэта была галоўная гульня дня. Да таго ж, па раскладзе апошняй трыбуны ўжо стаміліся ў доўгім чаканні цікавага паядынку. Паціснуўшы праціўніку руку, Ёхан распіхаў тэнісныя мячыкі па кішэнях, кінуў позірк на сярэднюю трыбуну. Шыльды на ёй не было відаць, мусіць, засталася на гэты раз дома прыбірацца на вечарынку да Карла, а мо проста не верыла, што ён сёння здолее выйграць. Перавёўшы позірк на ложу гасцей, Ёхан пашукаў вачыма маці, і сэрца ёкнула. Побач з ёй сядзела Алеся і нібы прасіла прабачэння за тое, што прыйшла паглядзець на ягоную гульню. «Не, я проста павінен сёння выйграць, што б там не здарылася», падумаў Ёхан і узняў ракетку. Яшчэ падумаў, што гэту сваю перамогу ён прысвеціць Алесі. Але першы сет, як Йохан не намагаўся, ён усё ж прайграў. Праціўнік, цёмнавалосы высокі Гейдрых, быў куды мацней, чым думаў Йохан. У гульні Гейдрыха амаль не было слабых месцаў. Ён аднолькава добра гуляў па задняй лініі і каля сеткі, упэўнена прымаў падачы, моцна, дакладна падаваў. І хоць Йохану ўдалося дзесьці ў сярэдзіне сета наладзіць прыёмы, выраўняць гульню, усё ж на тайм-брэйку ён зрабіў памылку, неразважліва выйшаўшы да сеткі, і таму прайграў. Выцяўшы ў перапынку спацелы твар рушніком, Йохан употай зірнуў на Алесю. Ён заўважыў яе ўсхваляванасць і занепакоенасць. Гэта надало Йохану сілы. Не, ён проста павінен сёння выйграць, зрабіць усё, каб толькі пабачыць на твары Алесі ўсмешку. А пасля? Пасля ён запросіць дзяўчыну на вечарынку да Карла. Не, ён павінен сёння выйграць. І Йохан выстаяў другі сет. Хоць на пачатку, як ён не стараўся, той быў зноў не ў яго карысць. Гейдрых, нібы ў рос у корт, упэўнена прымаў падачы і дакладна раз за разам падаваў. Здавалася, што ніхто і нішто не зможа спыніць гэтую добра адладжаную тэнісную машыну. Але дзесьці праз хвілін 10 Йохан усё ж такі адшукаў у Гейдрыха слабінку, невялічкую, ледзь прыкметную. Той гуляў чыста схематычны, як бы па хрэстаматыі. Заўважыў Йохан гэта амаль выпадкова, калі, адбіваючы падачу праціўніка, паслаў мячык не ў той бок, куды, здавалася, па логіцы яго трэба было скіраваць не ў свабодную частку корта, а прама ў ногі Гейдрыху. І той раптам памыліўся. Гэта адкрыццё Йохан скарыстаў. А за 20 хвілін выйграў не толькі сваю падачу, але узяў чужую. Пасля зноў быў тайм-брэйк, і ён у акуратным скачку дацягнуўся да мячыка, які моцна паслаў на яго бок Гейдрых, заплюшчыў вочы, расплюшчыў, калі па захопленым воклічы трыбун зразумеў, што ягоная свечка, якой ён абводзіў саперніка, трапіла ў пляцоўку. Гейдрых выглядзеў разгублена пакрыўджаным. Відаць, ён быў зусім непадрыхтаваны да гэткага павароту гульні. І Йохан не даў яму апамятацца. Павялічыўшы ў трэцім сеце тэмп, ён моцнымі рэзкімі ударамі задняй лініі і рашучымі выхадамі да сеткі прымусіў праціўніка капітуляваць. Йохана з перамогою трэнеры сябры па клубе. Пасля ён трапіў у пяшчотныя абдымкі маці. Алеся ж цярпліва стаяла ў баку. Калі ўрэшце, вызваліўшыся з сяброўскага палону, Йохан узяв яе за руку, яна затрымцела і падняла свае прыгожыя звабныя вочы.